Bir kökte uzanmış sarmaşık gibi, dökülmüş gerdana saçların güzel. Ufukta gözlerim bir ışık gibi, kara bulut gibi kaşların güzel. Kaşların güzel, ufukta gözlerim bir ışık gibi, kara bulut gibi kaşların. Her güzelde elveda hile salınmaz. Huri misin, melek misin bilinmez. Arasan dünyayı eşin bulunmaz. Firdevsi alada eşlerin güzel. Eşlerin güzel. Arasan dünyayı eşin bulunmaz. Firdevsi alada eşlerin. Görünce derdimi artırdın kat kat. Can alıcı gözler sanki bir cellat. Veysel kapından eyleme azat. Bana yastık olsun döşlerin. Döşlerin güzel. Veysel kapından eyleme azat. Bana yastık olsun döşlerin güzel.